Egunon eskualijatien entzule. Zure uda untxa bukatu duzia? Ba, hemen nauzu aurten ere eta plaze jaundiarekin gainera, hilabeteroko kultur kronikak ondetan hedatzeko. Duela bi urte jadanik hasi nintzela, kultur hitz soziopolitiko-artistiko hoien partekatzen. Ea nozbait denak biltzen ditudan web orrialde batetan entzungai. Baina sasoi hori hasi aintzin, eskualijatien langile guziak eskertu nahi nituzke. Eta noski bereziki goiz behikoak. Bai mil esker, zuek eman paradari esker, noizten gazaila balin bazaitere, munduan zehar nabilelarik adibidez, beti aberasten nautelako pentsaketa une hoiek. Mundua lagazkenan da sartzen. Eta ze mundu. Lagazkeneko hostuak laster gohastatu ditela otoi, ni bezalako aseria gorde dezaten. Bai, batzutan aitortzen dautzut berriak itzali nahi ditudala. Ze mundua. Frantzian, eskuin muturari ezinago hurbila den gobernu ilegitimoa badugu. Peio Dufo, zure garaipena historikoa izan arren, kuraia hon, zuri eta denei. Europan denetan eskoin mutu haindartzen eta gure egisketan ere hainbeste jende nola hola zozotzen. Zozotu baino ordez sosotzen balira bederen, kantu eder eta alagerak entzunen ginituzke. Errusian, Putinek duela hiru urte hasi zuen gerla tximista segitzen du. Israeleko Netanyahu lehen ministroak duela urte bat jadanik Palestina eta Oai Liban suntzitzen dituela, biztanleak erailtzen deus ez balira bezala eskuin mutu garen sustenguarekin. Kapitalismoa eta kontsumoa erotzen dira eta hobe bombak pagatzea ingurumena eta bizia zaintzea baino, Amazonia sute larrien pean errausten delarik. Frantzian ikusten da patriarkak etorkizun sendoa duela, domaia zuentzat, Gisele Pelliko eta emazteak. Domaia zuentzat edo denontzat. Zerk bizidun gisa elgar lotzen gaituia? Eta zerk bereisten? Irudimenaren gainetik, hizkuntza. Hitzen azpitik, mundua. Mundua irudimena ote da? Biak bergisan bestelakatzen aldireia? Aipatu ditudan lazkerien eta desastreen aurka, nun da arteen lekua. Arteak, musikak, kantuak, dantzak, mundua bestelakatzen aldute. Segurki haien ahala mehe eta sumea dela, baina sumeki irudimenak bestelakatzen alditu. Duela mendeak irudimenak iluntzen eta iluntzen direla. Zoin egoeran gintaikea, duela mendeak hasi bagina irudimenen bestelakatzen eta diruaren, kontsumoaren maitasuna garatu ordez, bizia eta anistasunaren amodioa garatu eta guretsi baginitu. Hizkuntzaren azpitik mundua, eta mundu hori zuk eraikiko duzu. Eskuara eta zure eskualduntasuna erabiliko dituzia besteak baztertzeko edo eskuzabaltasunez batzahi egiteko. Zure eskuara zer da? Kamposantuko trompeten soinu hitsa edo argi astean sosuen kantu paregabea. Mundua zeharkatzen duen itsasontzi baten gisan, aingura ez dut portu berean luzaz botatzen. Baina hura ez bezala, ehoztatzen nauen aingurak uzten nau ibiltzen. Ez direlako altzairuzkoak enekate begiak, baina kantu olerki dantzazkoak. Hedakoak dira, hirudimena eta biziak ekartzen dituen topaketak bezala. Ene ehoztatzeak lujalde eta sorlekurak beti itzularazten nau, beti aldatua, sekulan galdua. Batzutan, eskualegiko edo mundu zabaleko egiska batetan, 300 metro itxas ilun eta zabal zeharka ezin bat bilakatzen dira. Eta etxekoak altzairuzko katez egoztatuak. Nork ez luke eganen garaietako esklaboak bezala. Hori bai, haragian jositako pena haundien lakasta. Nola dira, entzule, zure 300 metroak? Hitzen azpitik mundua. Sara, nahasti Sara, zaziari, nura pez metri min bere, zarlan marari zuiani. Pirbora digo sim bere, galoma, brava zuiani. Nasi meriz bizeik nada miari. Pirbora digo sim bere, galoma, brava zuiani. Nasi meriz bizeik nada miari.